دلهانی شماره 529 ب. این برنامه با همکاری مهستی، محمودی خانساری، گلپایگانی، جلیل شهناز و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ شوشتری منصوری از اسدالله ملک. باش از آن شد سفیر مرغ اسیر که هرچی گفت ز محرومی گلستان گفت. کسی که سر زد از اون راز عشق فرقی نیست، گر آشکار نگفت این حدیث پنهان گفت. دل بی درد را زد مرگ Thank you. نگذاشت که بر روی تو افتد نظر ما، دیدی که چه ها کرد به ما چشم تر ما. احوال دل سوخته دل سوخته داند، از شمع بپرسید ز سوز جگر ما. سودایی می رفت به بستانها، عیش و طرب آوردی بر لاله و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. Thank you.

خود دمی دارم زن که می فرمود جور بی حساب باز لطف بی حسابی دیدم.